د زمر مبارکه سوره چې د قران عظیم شان نه دیر شمه سوره ده په مکی معظمی کې را نازله شوې ده پنځه اویا مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې لومړی آیات څخه اوري اعوذ بالله من الشیطان الرجیم پنا هوړم الله تعالی شړل شوی شیطان څخه بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی تنزیل الكتاب من الله العزیز الحکیم دا کتاب د برلاسی او با حکمت الله لخوا نازل شوی دی إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين اے محمد موږ دغه کتاب تا ته په حق نازل کړای دی لدی کبل ته د همغه الله بندگی وکړه د همغه لپاره د دین په خالص کولو سره الا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار خبردار اوسه خالص دین د الله حق دی پاتې شول هغه کسان چې هغوی له هغه پرته نور سرپرستان نیولې دي او د خپل دغه کار دا توجیه کوي چې مونږ خو د هغو عبادت صرف په دې خاطر کوو چې صرف هغوی مونږ الله ته ورسوي الله به په یقیني ډول د هغو په منځ کې د ټولو هغو خبرو پریکړه وکړي چې هغوی پکې اختلاف کوي الله داسې یو چاته هدایت نه کوي چې دروغجن او د حق منکر وي لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار که الله غوښتلی څوک زوی ونیسي نو له خپل مخلوق نه یې چې چاته خوښه وای غوره کړی به یې و پاک دی هغه له دې نه چې څوک د هغه زوی وي هغه الله دی ایکی یو او پر ټولو برلاسی خلق السماوات والارض بالحق يكبر الليل على النهار ويكبر النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لاجل مسمى الا هو العزيز الغفار هغه آسمانونه او ځمکه په حقه پیدا کړي دي همغه پر ورځ شپه او پر شپه ورځ نغاړي هغه لمر او سپوږمۍ په داسې شان رام کړي دي چې هر یو تر یو ټاکلي وخت پورې روان دي وپوهېږي هغه برلاس او بخونکی دی خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون امغه تاسی لیون نفس نه پیدا کړی بیا همغه دای چې له هغه نفس نه د هغه جوړه پیدا کړه او همغه تاسی لپاره لڅاروي نه اته جوړی پیدا کړی هغه تاسی د مایند په ګیرو کې له درې او تیارو پر دونه د نن تاسی ته یو په بل پسې و بڼه درکړي دغه الله چې دغه چاري سرته رسوي ستاسو پروردګار دی بچای د همغه ده له هغه پرته هیڅ معبود نشته نو تاسو کوم لوري ته اړول کیږي إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور کتاسی کافر شی نو الله لتاسی نبین یازده خو هغه د خپل بندگانو لپاره کفر نه خوښوي او کتاسی شکر وباسي نو هغه دا ستاسی لپاره خوښوي هیڅ پیټه یا خستون کای به کوم بل چا پیټه و نه خي په پای کې ستاسی ټول د خپل پروردگار خواته ورګرځي دل دی بیا به هغه تاسی ته دروخی چې تاسی څه کوي بشک هغه په هغه څه چې په سینو کې دی پوه دی وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب پر انسان چې کله کوم آفت راځي نو هغه د خپل پروردګار خواته پر رجوع کولو سره هغه بولي بیا کله چې د هغه پروردګار هغه په خپل نعمت سره سر لوړی کوي نو هغه بیا هغه مصیبت هیروي چې د هغه له عمله یې مخکې بلنه کوله او نور د الله سیالان ګرځوي تر څو چې د هغه له لارې نه نور خلق هم واړوي ای پیغمبره هغه ته ووایه چې لږ ورځې له خپل کفر نه خوند واخله تبقى يقيني دول دو زخطة تنكي أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب آیا د دغه انسان کړنلاره غوره ده او که د هغه چا چې امر منون کی دی د شپې په ساعتونو کې ولاړ وي او سجدې کوي له آخرت نه ویریږي او د خپل پروردګار رحمت ته هیله من کیږي له دوی نه پوښتنه وکړه آیا پوهیدونکي او نه پوهیدونکي کله یو شانته کیدای شي نصیحت خو د پوهې خاوندان مني قل یا عبادی الذین آمنوا اتقوا ربکم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ای پیغمبره وای چې ای د خدای بندگانو چې ایمان مرا وړای دی له خپل پروردگار نه وویریږي کوم کسانو چې په دې دنیا کې نیک چلند غوره کړی دی د هغو لپاره ښېګڼه ده او د خدای ځمکه پراخه ده صبر کوونکو ته خو به خپل اجر بې حسابه ورکړ شي قل انی امرت ان اعبد الله مخلصا له الدین وامرت لان اكون اول المسلمین ای پیغمبر دوی ته وایه ما ته امر شوی دی چې د الله لپاره د دین په خالصولو سره د هغه بندگی وکړم او ما ته امر شوی دی چې تر ټولو د مخه زه په خپل مسلمان یعنی امر منون کای اطاعت کوون کای شم قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم وای که زه د خپل پروردگار نه فرمانی وکړم نو زه دې وستر ورځې له عذاب نه ویریږم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين وای چې زه خو به د الله لپاره د دین په خالصولو سره د همغه بندگی وکړم تاسو چې له هغه پرته د هر چا بندگی کول غواړئ کوی وای اصلي مفلسان خو همغه کسان دي چې خپل ځانونه او خپل کورنۍ د قیامت د ورځې په زیان کې واچول خو واوري هم دغه ښکارا مفلسی ده لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون پر هغه د اور چترې لپاسه هم خوري وی او د لاندنه هم دا هغه عذاب دی چې له هغه نه الله خپل بندگان ویروي نو ای زما بندگانو زما له غضب نه ځان وساتئ والذين اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها وانابوا الى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب د دې په خلاف کوم خلکو چې د تاغوت یعنی شیطان له بندګۍ نه ډډه وکړه او د الله خواته رجوع وکړه د هغو لپاره زیری دی نو ای پیغمبر زیری ورکړه زما هغو بندګانو ته چې خبره په غور سره اوري او د هغې د ډیر ښه اړخ پیروي کوي د هغه خلک دي چې هغو ته الله تعالی هدایت کړی دی او هم دوی د پوهې خاوندان دي أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار ای پیغمبر هغه چاته څوک نجات ورکولای شي چې پر هغه باندې د عذاب کلمه تطبیق شوی وي آیا ته هغه چاته نجات ورکولای شي چې په اور کې غورځېدلی وي لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد البته کوم کسان چې خپل پروردگار نه ویریږي د هغو لپاره لوړې معنی دي د هغو پر سر نورې معنی جوړې شوي چې تر هغو لاندې به ویالي بهیږي دا د الله وعده ده الله هیڅ کله له وعدې نه تخلف نه کوي الم تر ان الله انزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الارض ثم يخرج به زرعا مختلفا الوانه ثم يهيد فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب آیات نوینی چې الله له اسمانه اوبور ولی بیا یې هغه د کاریزونو او چینو او سیندونو په شکل په ځمکه کې اوبه هولی بیا د دغه اوبو په وسیله هغه راز راز کښتونه را باسي چې بیلابیل ډولونه لري بیا هغه کښتونه په پخېدو سره وچیږي بیا یې ته ویني چې هغه ژیړ شول بیا په پای کې الله هغه په میده کولو سره بوس ګرځوي په حقیقت کې د پوهې لرونکو لپاره په دې کې یو درس دی أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقافية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين ایا نو هغه څوک چې الله د هغه سینه د اسلام لپاره پرانستله او هغه د خپل پروردگار خواته په ورنا باندې روان دی د هغه چا په شان کې دای شي چې له دغه خبرو نه څه درس و نه خیست تباهی ده د هغه خلکو لپاره چې زړونه د الله په نصیحت سره لا زیات سخت شول هغه په ښکارا گمراهی کې ورزیدلی دی الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد الله ډیر غوره کلام نازل کړی دی دا یو کتاب چې د هغو ټولې برخې یو بلې ته ورته دي او مزامین پکې په وار وار تکرار شوي دي د هغه په اورېدلو سره د هغو خلکو د بدن په پستوکو لړزه راځي چې له خپل پروردګار نه وېرېدونکي دي او بیا د هغو د جسم او د هغو د زړه په نرمېدو سره د الله د ذکر خواته میلان کوي دا د الله هدایت دی چاته چې خوښه شي په دې سره یې سمې لارې ته راولي او چاته چې الله هدایت ونه کړي د هغه لپاره بیا هیڅ هدایت کوونکی نشته أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون وستد هغه چا د بدحالۍ څخه اټکل کولای شي چې د قیامت په ورځ پر خپل مخ باندې د عذاب سخت گزار واخلي دغه سي ظالمانو ته خو به وویل شي چې اوس د هغې ګټې خوند وڅکئ چې تاسې کوله كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون لدينا مخي هم ديرو كسانو هم دغسي دا حق كلام تا دا دروغو نسبتونا كري پا پاية كي وربان دل داس لوري عذاب راغي چل هغو لوري ندهغو گمانا هم نشو كي دلائي فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون بیا الله د دنیا په ژوندانه کې د رسوایی خوند په هغه باندې وڅاک او د آخرت عذاب خو له دینه لا زیات سخت دی کاشکې دوی پوهېدلی ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون موږ په دې قرآن کې خلکو ته راز راز مثالونه بیان کړي دي چې دوی ګوندې پند واخلي قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون دا چې قرآن چې په عربي ژبه کې دی څو کوګوالی په کې نشته تر څو چې دوی له ناوړه عاقبت نه په ډډه شي ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون الله یو مثال بیانوی یو خو هغه سړی دی چې د هغه په ملکیت کې یو شمیر بدخویا باداران برخوال دي چې هر یوی خپل خپل لوري ته راکاږي او بل سړی په ټوله معنا دی ایکی یو بادار غلام دی آیا د دغو دواړو حال یو شانته کیدی شي ستاینه الله لره ده بلکې ډېر خلک نه پوهیږي إنك ميت وإنهم ميتون أي پیغمبر تو هم مرکی دون که او دوی هم مرکی دون که ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون په پای کې به تاسو ټول د خپل پروردګار حضور ته خپل خپل دعوا وړاندې کړئ فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين له هغه چانه به غټ ظالم بل څوک وي چې پر الله دروغ وتړل او کله چې مخې ته د رښتیا خبره یعنی قرآن راغی نو هغه ته د دروغو نسبت وکړ ایا د دغه چې کافرانو لپاره په دوزخ کې استوګنځای نشته والذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون او کوم سړی چې رښتینولي راوړو کوم کسانو چې هغه رښتینی وګڼه همغه له عذاب نه پڅن کیدونکي دي لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين غوته به د خپل پروردگار په وړاندې هر څه ورکړای شي چې هغوی هیله وکړي دغه د دیني کې کوونکو بدله ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون تر څو کوم ډیر ناوړه عملونه چې هغوی کړي وو الله هغه د هغو له حسابه وغورځوي او کوم ښه عملونه چې هغوی وکړل د هغو په لحاظ سره به هغوی ته اجر ورکړي أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد اے پیغمبره آیا الله د خپل بنده لپاره کافی نه دی دوی له هغه نه پرته له نورو څخه تا ویروي په داسې حال کې چې الله چې څوک په گمراهۍ کې وګرځوي د هغه لپاره کوم لارښوونکی نشته ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام او چاته چې هغه هدایت وکړي د هغه گمراه کوونکې هم څوک نشته آیا الله بر لاس او غچا خستونکې نه ده ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون کتل دوی نه پښتنه وکړي چې زمکه او اسمانونه چا پیدا کړی دي نو دوی به پخپل وایي چې الله دوی ته وایي کله چې حقیقت دا ده نو ستاسو څه ګمان دی چې که الله ماته څه زیان رسول وغواړي نو آیا ستاسو دغه معبودان چې له الله نه پرته بولي ما به د هغه رسول شوی زیان څخه وژغوري یا که الله پر ما باندې مهرباني کول وغواړي نو آیا دوی به د هغه د رحمت مخنیوي وکړای شي نو دوی ته وایي چې زما لپاره همدا الله کافی دی توکل کوونکی پر همغه توکل کوي قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم دوی ته په صراحت سره وایي چې ای زما قومه تاسو په خپل ځای خپل کار کوئ زه به خپل کار کوم ډیر ژر به تاسو ته معلومه شي چې پر چا باندې رسوا کوونکی عذاب راځي او چا ته هغه سزا ورکول کیږي چې هیڅ کله ایسته کیدونکی نه ده انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فانما يضل عليها وما انت عليهم وکیل ای پیغمبره موږ ټول انسانانو لپاره دغه بر حق کتاب پر تا نازل کړای دی نو څوک چې سم لار غوره کړی د ځان لپاره به غوره کړی او څوک چې منحرف شي د هغه د انحراف او بال به پر هم غوي ته د هغه مسؤل نه یې الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون هم دغه الله دی چې د مرګ په وخت کې ساګانې اخلي او څوک چې لا تر اوسه پورې نه دی مړ شوی د هغه روح په خوب کې قبض کوي بیا چې هغه د مرګ فیصله په چا باندې نافذوي هغه ساتي او د نورو ساګانې تر یو ټاکلي وخت پورې بیرته لیږي په دې کې غټې نښانې دي د هغو کسانو لپاره چې غور او فکر کوونکي دي أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون آیا له هغه خدای نه پرته دوی نور سپارښت کوونکي نیولي دي دوی ته وایه آیا هغوی به شفاعت وکړي که د هغو په واک هیڅ هم نه وي او پوهه هم ونه لري قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون هو شفاعت په ټوله معنا د الله په واک ده د آسمانونو او ځمکې د پاچاهۍ مالک همغه دی بیا د همغه لوري ته تاسو ورګرځول کیدونکي یاست وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون کله چې یوازې د الله یادونه کیږي نو پر آخرت باندې د ایمان نه لرونکو زړونه په درنېدو شي او کله چې له هغه پرته د نورو یادونه کیږي نو په ناڅاپي ډول هغوی له خوښۍ نه غوړېږي قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون وای خدایا د آسمانونو او ځمکې پیدا کوونکی په پټو ښکارا باندې پوهی دونکی دا ته به د خپل بندگانو په منځ کې د هغې شی فیصله وکړي چې هغوی پکې اختلاف کوي ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون كل دغو ظالمانو سره د ځمکې ټول شتمني هم وي او هم دومره نوره هم نو دوی به د قیامت له ناوړه عذاب نه د خلاصون لپاره په فدیه کې د هر څه ورکولو لپاره چمتو شي هلته به د الله لخوا د هغو مخې ته هغه څه راشي چې هغوی هېڅکله د هغو فکر نه دی کړی وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون هلته به د خپلې ګټې ټولې ناوړه نتیجې هغو ته څرګندې شي او همغه شای به ور باندې مسلط شي چې دوی ور پورې مسخري کولی فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون همدغه انسان چې کله ستونزې ورته ورسیږي نو موږ بولي او کله چې موږ دی له خپل لوري نه د نعمت په ورکولو سره نازوو نو وایي چې دا خو ماته د علم پر اساس راکړل شوي دي نه بلکې دا ازمویښت دی خو له دوی نه زیاتره خلک نه پوهیږي قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون همدغه خبره له دوی نه مخکې تېرو شوو خلکو هم کړې ده خو څه چې هغوی ګټل هغه د هغو هېڅ په درد ونه خوړل بیا هغوی د خپلې ګټې ناوړه نتیجې وزغملې فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين او لدغه خلکونه هم چې څوک ظالمان دي هغوی به ډیر ژر د خپلې ګټې نه وړه نتیجې وګالي نو دوی ته د دوی د بدو عملونو سزا ورسېده دوی زموږ عاجزونکي نه دي اولم یعلموا ان الله یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ان فی ذلك لآیات لقوم او آیا دوی ته معلومه نه ده چې د الله چاته خوښه شي روزي پراخوي او چاته چې خوښه شي تنګوي په دې کې نښانی دي د هغو کسانو لپاره چې ایمان راوړي قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم اي پیغمبر هغه بندگانو ته میوای کوم کسانو چې پر خپل ځانونو باندې تیرای کړای دی د الله له رحمت نه منه هلی کیږي یقیني ډول الله ټول ګناوي بخي هغه خو بخونکی مهربان دی وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ راوگر زید خپل پروردگار خواتا او امر منون کی شهید هغه مخیل دین چې پر تاسې عذاب راش او بیا له هیڅ لوري نه درته مرسته و نشي رسیدلای واتبعوا احسن ما انزل اليكم ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون دخل پروردگار د لیگل شوی کتاب د ډیر غوره اړخ متابعات غوره کړی مخکې له دینه چې پر تاسې ناڅاپي عذاب راشي او تاسې خبر هم ونه اوسئ أن تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. دا سینه چې ورسره څوک وای چې افسوس ما پر هغه تقصیر چې ما د الله په شان کې وکړ، بلکې برعکس زه خو په ملنډو وهونکو کې شامل وم. یا وای کاش کې الله ما ته هدایت کړای وای، نو زه به هم له پرهیزګارانو څخه وم. یا د عذاب په لیدلو سره وای کاش کې ما ته یو بل فرصت په لاس راشي او زه هم د ښه عمل کوونکو څخه شم. بلا قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. او په هغه وخت کې ورته دا ځواب ورکړای شي، ولې نه، تا ته زما آیاتونه راغلي وو، بیا تا هغه دروغ وګڼل او تکبر دې وکړ، او ته له کافرانو څخه وې. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. نن چې کوم کسانو پر خدای دروغ تړلي، د قیامت په ورځ به ته هغوی ووینئ چې مخونه به یې تور وي. آیا په دوزخ کې د تکبر کوونکو لپاره ځای نشته؟ وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. لدې برعکس کوم کسانو چې دلته پرهیزګاری کړې ده، د هغو د بریالیتوب د اسباب الاعمال به الله هغوی ته نجات ورکړي، هغوی ته به نه څه آفت ورسي یو نه به هغوی غمجن وي. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. الله ده هر شيء هستون كده وهمغه ده هر شيء ساتون كده. له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. د زمکه او اسمانونو د خزانو کلیګان له همغه سره دي، او کوم کسان چې د الله په آیاتونو باندې کافران کیږي همغه یې په زیان کې ورزیدون کیږي. د زمر مبارکه سوره چې د قران عظیم شان نه دي شمه سوره ده، په مکی معظمه کې را نازل شوې ده. 15 اویا مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له څلور شپېتم آیت څخه اوري. قل افغیر الله تأمرون أعبد أيها الجاهلون. اي پیغمبر دوی ته وای نو اي جاهلانو، تاسو له الله نه پرته د کوم بل چا د بندګۍ کولو لپاره ما ته وایاست؟ ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. دا خبره باید ته هغو ته په ډاګه څرګند وکړې، ځکه چې تا ته او له تانه مخکې تېر شو ټولو پیغمبرانو ته دغه وحی لیږل شوې ده چې که تا شرک وکړ نو ستا عمل به بابیزه یعنی ضایع شي او ته به په زیان کې لوېدلی اوسې. له دې کبله ای پیغمبره، ته یوازې د الله بندګي وکړه او له شکر کوونکو بندگانو څخه شه. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. دوی هغه سید الله قدر نکر لکه څنګه چې هغه قدر کولو حق دی. د هغه کامل قدرت خود د اسې دی چې د قیامت په ورځ به ټول ځمکه د هغه په قبضه کې وي او اسمانونه به د هغه په خی بلا کیف لاس کې نغښتل شوي وي. پاک او لوړ دی هغه له هغه شرک نه چې دوی یې کوي. ونفخ فی الصور فصعق من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء الله ثم او په هغه ورځ به په سوریان شپېلې کې پوکړای شي او هغه ټول چې په اسمانونو او ځمکه کې دي مړه به راوغورځېږي، پرته له هغو چې الله د هغو ژوند غواړي. بیا به یو بل شپیلی پکړی شي او په ناڅاپي ډول به ټول را پاڅیږي ګوري به وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون زمکه به د خپل پروردگار په نور سره ځلاند شي د عمل نامو کتاب به کیښودل شي پیغمبران او ټول شاهدان به را حاضر کړای شي د خلکو په منځ کې به له حق سره سمه فیصله وکړای شي او پر هغو به هیڅ ظلم نه وي ووفیت کل نفس ما عملت وهو اعلم بما يفعلون او هر چا ته به هر څه عملی چې کړی وو د هغه پوره بشپړه بدله ورکړی شي خلق چه هر څه کوي الله پرې ښه پوهیږي وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين د دغه فیصله وروسته هغه کسان چې کافر شوی و ډله ډله به د دوزخ خواته وشړل شي تر دې پورې چې کله هغوی هلته ورسیږي نو د هغه دروازې به پرانستل شي او د هغه ساتونکي به هغو ته ووایي چې آیا تاسې ته ستاسې له خپلو خلکو نه داسې پیغمبران نه وو راغلي چې هغو تاسې ته ستاسې د پروردګار آیتونه ورولي وي او تاسې له دې خبرې نه ویرولي یاست چې یو وخت به تاسې دغه ورځ هم ووینئ وغوی به ځواب ورکړي هو راغلي وو خو د عذاب فیصله پر کافرانو تطبیق شوه قیل ادخلوا ابواب جهنم خالدین فیها فبئس مثوى المتکبرین دوی ته به وویل شي ننه وځئ د دوزخ په دروازو کې دلته اوس ستاسې همیشنۍ استوګنه ده ډېر بد استوګنځای دی دا د متکبرانو لپاره وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين او کوم کسانو چې د خپل پروردگار له نافرمانی نه ډډه کوله هغوی به ډلې ډلې د جنت خواته بوتل شي تر دې پورې چې کله هغوی هلته ورسیږي او د هغه دروازې به لا دمخه پرانستل شوي وي نو د هغه منتظمین به هغو ته ووایي چې سلام دې وي پر تاسې ډېر ښه اوسېدلی پاک یې ننوځئ په دې کې د تل لپاره وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وهو يبوي شكر ده خدای چې لمونږ سره خپل وعده ریښتینی کړه او موږ د ځمکې وارثان وګرځولو اوس چې موږ په جنت کې هر چیرته وغواړو خپل ځای جوړولی شو نو ډیر ښه اجر دی د عمل کوونکو لپاره وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين او ته به وګوري چې پرښتی د عرش چار چار پیره حلقه جوړې شوې د خپل پروردګار ثنا ویونکې او پاکي بیانونکې به وي د خلکو په منځ کې به له حق سره سمه فیصله صادره کړای شي او غږ به وشي ثنا ستاینه د عالمیانو د پروردګار لپاره.